ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. עכשיו, אוקיי. אחר צהריים, איזה ריח, איזה ביסום למיקרופון היום. באמת? נהיה כאן לפנינו. נהיה כאן קוד. הרבה בוסם. מישהו התחכך במיקרופון עם בוסם. ממש, שם את הצוואר במקום את הפה. אוקיי, פה לא, פה יש ריח של טכנאי, כרגיל. תביא לי צנון או משהו שינטרל את הריח. לימון, שים לימון לתוך הנחירה אם זה יעבוד, זה עובד על כל דבר. לא, הכל בסדר, פשוט קשה לי לדבר לתוך ריח של בוסם. אחר צהריים נאותים. תרגיש בדיוטי קצת. מה זה בדיוטי? הזכרת לי עכשיו, ואתה זוכר? לא זוכר! על הפתיחה, על הפתיחה אחד, אתה זוכר? לא זוכר. מה, אני לא זוכר? סיפרתי לך שהייתי בדיוטי, סיפרתי לנו על זה כבר, שהייתי בדיוטי וניסיתי כל מיני פסמים, ואז אמר לי, אני הולך לרגע להביא לך קפה שחור. ואז אמרתי, בונה, איזה טריטמנט, לסלב, אוהו. כן, זה ידע מיד. קפה שכולם רואים שאני מקבל קפה שחור. ואז היא באה עם קופסה של קפה שחור, הקפה עצמו, בלי מים, אבקה, ואמרה, תריח, זה מנטרל ריחות. נהדר, זה מאפס, זה מאפס, זה כמו גבינה אחרי יין, אחרי יין טוב. כן, כן, כן. זה כמו... היי, אלישה, מה קורה איתך? מה הולך פה היום? יש כאן המון בלגן. וואה, קשה לי לבוא קרוב. קשה, אה? לא, אני נזכר בבר מצווה שלי, שנשקתי את כל הדודות. ונכון, יש טעם של בוסם בפה בסוף? בסוף בר מצווה? לא, אני... אוקיי, אני... אני זוכר... שמעתי פער החוק היום. אני זוכר טעמים של רוב הבשמים המפורסמים. אתה זוכר? ריחות מפורסמים מה, בזכות המתאר אוויר? את הטעם אני מכיר. הטעם? כן. בגלל הנשיקה של הדודה אתה מקבל כן, את הטעם כזה, אליך? כן, כזה, אתה מקבל הכל. באירועים משפחתיים אתה כבר תואם את כל הבשמים. בוודאי, זה בסוף מגיע גם לטעם. יש לנו תוכנית מרהיבה היום. וואו, כמעט כן. ערב טוב לכם, אנחנו כאן עד שש. בכלל כן, כן, גם היינו פעם תוכנית הערב. מישהו חשב פעם שארבע זה ערב? שארבע עד שש זה ערב. ערב. ערב. באיזשהו מקום בעולם, זה אכן ערב, יש אפילו לפנות בוקר. כן. שיהיה נעים, אתה ערן זרחובי. אתה שרום טייכר, איתנו בילוש, הלו, בילוש. אנחנו מתחילים עם צמד שעוד יפתיע. כן. אחד מהם מת. אבל זה עדיין יפתיע. זה עדיין יפתיע. יאללה, הנה זה בא אמרי, אמרי, אמרי. כמובן... מייקל ג'קסון ופול מקארטני, שיבדל לחיים ארוכים. לחיים ארוכים עד 120 דקות. אתה זוכר את הקליפ, נכון? אם אני זוכר את הקליפ. עם השיפוי, שיפוי שעושה כוח. קרקרה. מעבודות ידיים. Standing here, my place and fire. מכאן זה שנתיים קדימה עוד. איך אני מתגעגע לפול מקארטני. לא, הוא דווקא זה שזה שר. כן, כן. רק you never ever worry. איזה שיר של מייקל ג'קסון הכי אהבת? אני אהבתי את הראשונים, את בילי ג'ין. בילי ג'ין. בטח. נכון, בילי ג'ין. נכון, אבל באוסול אני גם אוהבת... No, stop to get enough. Take me out of your life. Jackson 5. מתגעגע אליו למייקל קצת. אני חושב ששידרו את אחד השירים של הג'קסונים אצלי בבר מצווה. הגיוני. הנה עוד סיבה להגיע לסרט הזה. בהחלט כן. עוד לא שמת יד על הסרט. יש לי אותו דגום בקובץ. הוא כבר בענן, מה את מדברת איתי בכלל? אני חושש לגשת לשלי, אבל אנחנו ניגש אליה מתישהו, מתישהו יגיע. הכל יצא בסוף. בהחלט כן. הכל יצא בסוף. תראה, הבר מצווה הוא הראשון שצריך להיחשף. אחר כך זה כבר... אני רואה שאתה לא מסתכל... תן לי רגע להריח את הספוג, בילוש, לא, אין דברים כאלה, בילוש. החלפתי ספוג. אין דברים כאלה. הרחת את זה? חכה. את זה... בילוש, תסלח לי, אני בא אליך. אוקיי, זה קורה פעם ראשונה בתוכנית הזאת בטייכר וזרחוביץ'. שרון טייכר עזב כרגע את הקונסולה, קם מהכיסא, לראשונה, משנתיים אנחנו פה, הוא ניגש לבילוש כדי לתת לו להריח את הספוג של המיקרופון. בילוש, תגובתך. אתה יכול לזהות את הריח? בוסם של אישה. בוסם של אישה, באירוע. צעירה, אבל לא בטוח שמבוגרת גם. לא, לא, לא. ריח מתקתק, מתקתק. בוסם של אישה. בוסם של אישה, מתקתק, ריח מתקתק. מתקתק. אני החלפתי כאן את הזה כדי שאני אוכל להמשיך לשדר. אני מנסה להבין עכשיו, לא, זה באמת ריח טוב וחזק. חזק, חזק, חזק, חזק. פירותי. ואני שואל את עצמי, איך זה הגיע לספוג? אני גם לא יודע. מאיפה? אני גם לא יודע. רגע, אולי מישהו ניסה להקהות ריח קודם של הספוג. רוצה לשמוע את התוכניות הקודמות שהיו פה. נרוץ פה על כל הקלטות של השעות האחרונות. מהבוקר. כן, כן. תפתח את זה מהבוקר. אוי, אוי, אוי, סליחה. אני מתפלא. וכתוב לי, הנציגה מהטלוויזיה, לא? בדיוק, מה שדיברנו בשיחה אצל משולם. שאתה חייב להפסיק לנו את הטלפונים. עשיתם לי אינטרוונשן מעליב מאוד. מה לעשות? לפעמים צריך להפעיל רק כוח. אני פותח טלפון בשידור. כן? בסדר, תבדי לי רגע לענות, זה הנציגה מה... נו. הלו? אחר הצהריים שהם טובים, שרון, הלקוח שהוא מתוק עם מותמר. היי, חנין, מה קורה? שלום, אני רק רוצה לידע אותך על הפיצול בראשון לנובמבר. כן, כן, אני יודע, זה ערוץ 12 קשת ו-13 רשת. לא, לא, לא, לא, אני מדברת על הפיצול באפיק 241, שרון, ערוץ אבו דאבי. והוא הופך לשני ערוצים, ערוץ אבו באפיק 272, וערוץ דאבי, שמהיום יהיה ב-569. וואו, וואו, זה וואחד... התטלה לעולם שלנו. כן, כן, זה חתיכת פיצול, מה זה, זה פיסוק, זה לא... חשוב לי. להבהיר שגם הטלנטים האהובים והמוכרים על כולנו יחולקו באופן שווה בין האפיקים, אז תפקח עיניים ותהיה ערני. סבבה, טוב, אני פה חוזר לשידור, בסדר? רגע, רגע, רגע, קטנטון, שרון. מה? שרון, יש לי גם סדרות עכשיו שנחתו ב-VOD. כן, אתה רוצה אולי לשמוע המלצות? לא, אני מכיר הכל, לא צריך. אז יש לי הסדרה נרקומנות, שמה האיש פאבל אומר, בוקר טוב קולומביה, מרצה כל סמים, והם אומרים, בסדר, בוא תהיה הפוליטיקאי שלנו, וכל השוטרים אומרים, אוי, איפה הוא הלך? והוא בכלל מסתתר בעצים, שרון, בבתים, והם אומרים לו, תשב כבר בכלא, והוא אומר, לא רוצה, ראיתי נרקוס, זה יהיה כלא עם ביליארד. אז הוא אומר, אז בסדר, אז כן, אני רוצה את זה. כן, זה בערך כל העלילה של נרקוס, נכון, נכון. יש לי הסדרה, הפגישה הראשונה בדייט. זה לא... שמה מסופר האישה, מחכה במסעדה ובא הגבר, ואומר לה, שלום, מה נשמע, שבוע טוב, אני אוהב אותך. והיא אומרת לו, בוא, נאכל אוכל טעים בדייט. וקרין אומרת, מי רוצה דייט שני לעשות? והוא אומר, בסדר. והיא אומרת, לא בסדר. והוא אומר לה, למה? אני רוצה דווקא. והיא אומרת, לא רוצה, לא רוצה. אם בינינו את הכימיה, או מצוא ריאלי אחר. בסדר, תקשיבי, כן, כן, קיבלתי את ההמלצה, אני רושם לעצמי, תודה לך על ה... באמת. יפי, יש לי הסדרה הזו שרון, זה בול בשבילך, זה מצחיק שמה. זה נקרא סדרה שהכל שהולך, שמה האיש הדביר אומר, שלום, שבוע טוב, אני המנחה שהור הזה עכשיו, תעשו צורות ותנחשו מה עשיתם, ודנה פרידר עושה צורה של פותחון, ועידו המוסרי לא מבין, והולך הביתה שלו, והבמה שמה היא עקומה, שאול, אי אפשר לעמוד, לא ניתן לייצב אף חפץ, בלגן עם כוח הכבידה, שרון, וכל האנשים מתגלצים, פוגע להם את הראש ברצפה, והדביר אומר, זה מצחק אותי, תצלמו ותשימו בטלוויזיה, והם אומרים, כן, אנחנו שמים את זה. כן, בסדר. חנין, באמת, זה דרך באמת מעניינת לתאר את הכל הולך. זה היצירתי והכל, אבל לא... רגע, שוב, אני רציתי לידע אותך שהיום בערב אני יוצאת לשיננית. אוקיי, בסדר. ושרון, אין לדעת מה יקרה בהליך רפואי שכזה. לפעמים באים להוציא פלח ומסיימים מתים בבית כברות. אבל אני מאמין באמת בלב שלם שתהיה בסדר, חנין. כן. בכל מקרה שלא יקרה, איבדתי את הפרטים שלך לשירן. לא. היא נציגה טובה, שירן מצליח. כן. היא נציגה טובה, היא מתאפיינת בכל מעט יותר בעשי. אני מקווה שיערוב לך לאוזן. אבל אני מאמינה שאתם תהיו יחדיו תהנו. כן, תודה, חנין, באמת תודה על ההמלצות והכל, תודה. בטח, המשיך שבוע שהוא טוב לך, שרון. גם לך, בטח. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. סליחה על השיחה הזאת, סליחה על הטלפון. אני מתנצל. באמת. רגע, תן לי להכניס עוד ג'ינגל. איזה ג'ינגל? אתם עלינו, אנחנו עליכם. אחד הג'ינגלים הטובים בעשור האחרון. שמח. זה גרסה ספרדית, וקיבלנו מטל טנצר גם את הגרסת הפלמנקו. סלסה, סליחה, סלסה. רוטב סלסה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. יותר מוזיקלי, הייתי אומר. יותר. קצבי, מוזיקלי. זה רקיד. מגובש. אפשר לרקוד את זה. זה סלסה. כן. זה סלסה. בהחלט כן, אתם עלינו. אנחנו עליכם. נכון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. לט, כן, אתם עלינו. אנחנו עליכם. ואתם יודעים את זה. אנא זכרו זאת. אני רק מזכיר שגם היום נחלק כאן 300 שקלים לקניות מקולקציית החורף החדשה של רנואר. זה במסגרת המשחק שלנו עם All Jobs, שמסדרים לכם את המלתחה לקראת העבודה הבאה שלכם. הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, לא ככה? בהחלט כן, וגם לבוא בלבוש מעודר, למה לא? לפחות הולם. הולם, נאות. נאות. להגיע בלבושים בצורה נאותה. יפה. אז הנה ההזדמנות שלכם. אנחנו רק רוצים מכם את הסיפור על פדיחות שעשיתם או ראיתם שמישהו עושה בריאיון עבודה. כן, זה לא קשה מדי. לא, יש כאלה. אלה דברים שקורים וקרו. כן, לאו דווקא מאלה שהתקבלו, יש גם פדיחות לאלה שלא התקבלו. נכון. לעבודה. הכל עובד, תפתחו את הדמיון. סמסו בבקשה את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. מרגישים שהגיע הזמן לשינוי בחיים? להתקדם לתפקיד טוב יותר עם תנאים טובים יותר? כן. ייכנסו עכשיו ל-All Jobs, זאת אומרת, יש לכם זמן. כן. ואנחנו בדרך, ואתם בדרך לתפקיד הבא שלכם. דרך אחת, אגב, לשדר לבוסים שלכם שהם לא על אדמה בטוחה, כן. היא להשאיר על המחשב את All Jobs. פתוח. פתוח. כן. ואז הבן אדם עובר, רואה, מה זה, הם ב-All Jobs. כדי שאני אתחיל להתייחס אליהם יפה, כי הם כנראה... מה הם עושים? כנראה בדרך החוצה. מה? אני, כדאי שאני אתחיל להתייחס יפה לעובד הזה. בכלל, תשקיעו הרבה יותר זמן ב-All Jobs, תוך כדי העבודה. בדיוק, זה נותן לכם כוח, וגם אם כבר אתם גם מקבלים כסף על עבודה מסוימת, ומנצלים את הזמן הזה כדי למצוא עבודה טובה יותר. טובה יותר, ולכו תדעו, אולי תוכלו לעבוד בשתי עבודות במקביל, אם ככה, אם הצלחתם לעבור את זה. יש אנשים שהחזיקו שתי משפחות, בלי שאחת ידע על השנייה, אני חושב אפשר גם שאפשר גם להחזיק שתי עבודות. אפשר כאילו לקפוץ מעבודה לעבודה, כן, תוך כדי היום. כן, היום אני חולה, ואתה הולך לעבוד במקום השני. בוודאי. וגם הפסקת צהריים במקום אחד, זה עוד שעה וחצי עבודה בשני, בטח. וזה כיף, זה איכות חיים. הכי טוב. בטח, שתי עבודות במקביל. יאללה, אנחנו מחכים לכם, אה? זה מה שאנחנו עושים. כן, אבל לא בעת ובעונה אחת. כן, בעת ובעונה אחת. כן, בעת ובעונה אחת. בצורות מסוימות, נכון. מתאפשר בזכות זה שבניין אחד מפריד בין שתי עבודות. נכון. המזל הוא שבאמת העבודה השנייה לא יודעת על העבודה הזאת. לא. לא יודעים. לא יודעים עלינו שמה. הם לא יודעים. הם לא מקשרים שטייכר וזרחוביץ' זה אנחנו. זה טייכר וזרחוביץ' ששם במשרד. הם לא היו מאמינים בחיים שזה אנחנו. לא, גם היינו סקפטיק ולג'י תקופה. נכון. אוי, לא דיברנו בכלל, ואולי גם לא נדבר. הנה, עברנו את זה. הנה, אוקיי. זה מה שאני אוהב אצלנו. תשאל אותי מה אני אוהב בתוכנית הזאת. את זה. את זה, את הרגע הזה, נכון. נכון. ואפילו לא אמרנו כלום. שלא אמרנו שום דבר. לא אמרנו שום דבר על כלום. יופי. טוב מאוד. הכל טוב מאוד. אני שמח שהעלית את זה. שמח שדיברנו על זה. תודה, לא, הנה, אמרתי לך את דעתי המלאה. זאת הקלה. חיזקתי אותך, נכון? כן. שלא צריך, פשוט לא צריך. אין צורך. כאילו, חבל. הייתי בקופה של אחת מרשתות העשה זאת בעצמך. הכי כיף בעולם. חוץ מלשלם ולהיות בקופה, יש קופאית לזה. והיא התחילה להגיד לי, נחמדה, נחמדה, כן, כן, אבל היא לא לחצה עליי, והיא הסתכלה עליי בחיוך כזה, ולא הבנתי למה היא לא לוחצת עליי. כאילו רק הצביעה לכיוון, ואפילו לא שאלה את השאלה. בנחמדות. הייתה מנומסת. כן. ואז היא אמרה, באים לפה הרבה מהטלוויזיה. אמרתי, אוקיי. היא אמרה, מוזר איך אתם נראים בטלוויזיה? וחיכיתי. כן. אמרתי, נראים איך? טוב יותר, פחות טוב. איך, אני פחות, אני נראה פחות טוב עכשיו. היא אמרה, אתם באים הרבה. וזהו. בוא נגיד שאתם באים הרבה. אתם באים הרבה. כן, לא יודעת, יותר. טוב, אני מאוד אוהב שאומרים לי, קורה לפעמים שאומרים לי, אתה נראה יותר טוב במציאות. לא יודע, בטלוויזיה אתה לא, פה אתה נראה יותר טוב. אין בזה, כאילו, זה בכל מקרה לא נעים לשמוע, לא משנה איך הופכים את זה. בחיים אתה נראה יותר טוב, לא עושה נעים. אני מעדיף, אתה יודע מה, אתה צודק. אתה יותר זמן בחיים, כמובן. יש עדיפות לחיים. אני מעדיף את החיים. אבל זה לא נעים בו. גם, מי ישמע, נראה יותר טוב, בוא. אבל אתה נראה מעולה בכל מקום שהפנים שלך נמצאות. אני משתבח, אני יודע את זה. אני לא רוצה שנעשה מזה עניין, אבל. בדיוק הצטלמתי שוב לקצפת לתמונות סטילס. אתה לא מפסיק בסטודיו. לא מפסיק, כי אני, ואז שוב ביקשו ממני להכניס את הבטן ולהוציא טיפה את הסנטר החוצה. רגע, ראו כמה זה דורש להכניס בטן ולהוציא את הסנטר. להכניס בטן ולטפל בעניין הבטן, זה עדיף מאשר לעשות ספורט. אם הייתה עולה עליך רכבת, זה היה לך באופן טבעי. כן. הסנטר היה בחוץ, הבטן בפנים. ואז להוציא טיפה את הסנטר כדי שה הנדנד בסנטר. זה לא בגלל זה. אל תקשה עם עצמך, זה לא בגלל הנדנד, זה כדי שייווצר צל מתחת. נניח. והאור ימתח על ה, כן, לא זה שיש לי צבא כמו בולדוג, נניח. לא, גם יראו לסת. כן, וגם אמרתי שיש לי כן תכונה אחת לדוגמנות. תכונה, סליחה, אחת לדוגמנות, סבלנות. וואלה. כן, יש לי סבלנות בצילומים. כל השאר לא קשור לדוגמנות, אבל יש לי סבלנות. נו יופי. בהחלט יש לך תכונה מאוד חשובה. תראה, דוגמנים שנראים הרבה הרבה יותר טוב מכל אדם, ואין להם סבלנות, הם דוגמנים גרועים. נכון. תסלח לי שאני אומר. ואני דיגמנתי מדהים. וואו. הייתי עם סבלנות, ורק יצליח להכניס את הבטן ולהוציא את הסנטר. זה המון עבודה. וואי, להיות דוגמן זה המון עבודה, זה נשמע הרבה יותר קל בחיים. כן, אמרתי לו, אתה לא יכול לסדר את הכל בפוטושופ. אתה יודע איך אני נראה. אין לי בעיה גם להציב, אני גם ככה מציב לצופים רף שאין להגיע אליו. בוודאי. בלתי מושג. בלתי מושג, זה יוצר תסכה, אפילו אתה צוחק. אני מציב רף, ואני לא רוצה, בגלל שאני מוביל דעה, אני לא רוצה שנוער לא יתבלבל בגללי. כן, ברור. שלא ידע לאיפה הוא הולך. שהוא לא יחשוב שזה, זה הרי לא ריאלי. כן, כן. הלוק הזה. זה לוק לא ריאלי. אל תלמדו על סמך זה לחיים. כן. א', אם לא תאכלו ותהיה לכם גנטיקה לא טובה, כמו שלי, תהיו נמוכים כמוני, ואם תמרחו כל יום מלא מלא ג'ל על השיער, גם תהיו קרחים בגיל מאוד צעיר, כמוני. כן, אתה חושב שזה היה ג'ל? לא, אצלי זה לא ג'ל, זה גנטיקה. לא, זהו. אצל אף אחד זה לא הג'ל. זה לא הבנת הג'ל. לא, גם יער לפיצה מלא ג'ל ויש לו שיער מלא. גם, לא, גם מה הטכנית אמור לקרות עם הג'ל? שהשיער ידבק לך לידיים ואתה תתלוש אותו אחד אחד? גנטיקה, איך זה קשור? גנטיקה, גנטיקה. אני יודע, אמרתי לך, כשאני מסתכל על הראש של הילדים שלי, נלך על הראש של נועם, שזה בדיוק השיער שהיה לי, יש לי צביטה קטנה. כי אני יודע מה הולך לבוא. היה לי שיער? התערבבו הגנים, בוא, אל תעשה. אני מקווה. אני מקווה. זה הולך להפתיע אותך לטובה. כי הגנים מתערבבים, לא יעזור. כן, אני מקווה שהוא יקבל את הגנים של לירון בהכל, אגב. יש איזה שיר עם שיער שרצינו? אולי משהו משיער? משהו משיער. יש עוד משהו על שיער? אולי משהו של מוש בן ארי. עזוב, נשים את זה. אוקיי. Okay. חשבנו וחשבנו שמתי לב שכרטיסי הזיכרון הופכים להיות קטנים וקטנים יותר. בגודלם, לא בהיקפם. בוודאי, כן, הם יכולים להכיל יותר זיכרון, אבל הם נהיים קטנים יותר פיזית. כן. ואז... ז'וקים, ז'וקים. כן. אתה שמח מצד אחד שזה נהיה יותר קטן, אפשר לשים יותר, מצד שני כל שנה צריך לקנות עוד מתאם. כדי שזה ייכנס ל... כן. כי זה לא נכנס, הם נהיים כל כך קטנים שאתה לא יכול לשלוף אותם בכלל, אין לך לאיפה לשים אותם. אפשר גם להפסיק עם זה, הרשמתם אותנו. די. יאללה, די, זה קטן, נו יופי, יאללה, די, תעצור. עכשיו תנו לי להחזיק את זה, תנו לי ידית, שיהיה במה לאחוז את זה. אי אפשר לגעת בזה. לא. בוודאי. סליחה שאני פורק עליך את הדברים האלה. לא, לא, ברור. מספיק עם הטכנולוגיה הזאת, כמה אפשר להתפתח, מספיק מה שיש עכשיו. תעצרו. די. עוד דבר שדיברנו עליו כבר פה, וזה ששני דברים אתה מחזיק בחרדת קודש. התינוק שלך, כשהוא בן יומו, ומנורת הלוגן, כשאתה בא להחליף. מנורת הלוגן, אתה מבקש שקט בבית, אתה מבין, נייר טואלט, אתה מחזיק את זה ממש, התינוק שלך זה הפעם הראשונה שאתה לוקח אותו לידיים, כמה, איזה חרדת קודש. וחייו תלויים באיך תיגע בו. ואתה לא יודע איך אתה אמור לגעת בו. אתה לא יודע מה הנכון. מה הנכון, לא מסבירים. אני לא עושה את זה כשאני רעב, כדי שלא ירדו לי האצבעות. וואו, אני בא לזה בלחץ. ואני מחזיק את זה עם הקלקר המקורי שיש באריזה, אני לא נוגע בסכוכית כמובן, אני חותך מסביב. אסור, זה כמו שאסור לגעת בגור של חתולה, כי החתולה לא תרצה אותו. ב-20 הפעמים הראשונות שהחלפתי הלוגן, תמיד אף לי הקלקר הזה, ונגעתי עם אצבע אחרת, ותמיד ויתרתי, אמרתי, כבר הנה, עם היד אני שם. אני נשבר בשלב הלהוציא את הלוגן הקודם. שם אני בדרך כלל מנפץ את הדבר הזה, כי אני לא מבין איך זה אמור לצאת. זה אף פעם, הקפיץ הוא אף פעם לא בצד שאתה חושב. לפה, קדימה, אחורה, לאן, ואז זה נשבר. תגיד, ונסיים באגדה אורבנית. זה אגדה אורבנית או זו אמת, לא לגעת בגור של חתולה, כי החתולה לא תרצה אותו. האם לא תרצה אותו? האם זה נכון או לא נכון? זה נכון, עד כמה שאני יודע. אבל אולי גם אני על אותה אגדה. מה ההיגיון? מה היא רוצה? זאת אומרת, למה, מה הבעיה? זה כמו, אני מקביל את זה לכל הפעמים האלה שלוקחים איזה קוף ומטפלים בו ואומרים, טוב, הוא כבר לטבע לא יחזור, הוא לא יסתדר. מה, אם אני מעביר אצבע על הראש של החתולה, מלטף אותו, של הגור, אז האמא לא תרצה? אם היא ראתה אותך עושה את זה. אבל להפך, אם היא ראתה אותי, אז היא יודעת שאני סתם. מאיפה היא יודעת את זה? היא יודעת שאני לא רציני פה, אני רק מלטף לו חמוד. אולי היא בטוחה שאתה עכשיו האמא החדשה שלה. לא יודע, זה נראה לי קטנוניות. לא, אני לא בטוח בזה במאה אחוז. להגיד, אני מוותרת על הילד כי לטפו אותו, נראה לי קטנוניות. של חתולה. של חתולה. אבל אמא לא תוותר על הילד כי לדפו אותו. באמת. להפך, אתה רוצה לתת אותו קצת, שיהיה לך טיפה שקט. לכל הפחות זה תירוץ טוב להישאר עם פחות גור ולישון עוד 10 דקות בלילה. לא, לא, זה אני לא רוצה. לא, נגעו בו, מה פתאום? לא. לא. אתה רוצה אותו חזרה, רק לדפו אותו. לא, לא, לא, קחו אותו. מה זה ליטף? עם כל הלפה הוא עבר עליו. לא, יד שלמה הוא הביא. זה לא הגור שלי יותר. ברה, ברה, ברה. יש לי עוד 6, אני אסתדר עם 6 אחרים. די, 6. זה תקחו, זה נגעו בו. זה מקולקל. אתם עלינו, אנחנו עליכם. מת על האפקט הזה שעשו לנו. דוגדום. שאנחנו נשמעים שתי בחורות. אני רוצה, אני אשמח לראות וידאו של אנשים רוקדים לצלילי המעברון הזה. או, הנה, תחרות הריקודים הסלונים הגדולה של טייכר וזרחוביץ' נפתחת. אפשר להביא, לרקוד כאן באולפן, זה תמיד עובד. בוא נגיד שלפי כמות הוידאוים שאנשים יפרסמו בעמוד הפייסבוק שלנו, נדע האם יש לזה ביקוש. האם יש לזה גמר בכלל. תמיד כשאנחנו מרימים דבר כזה, לא קורה איתו כלום. נכון, אז גם ניסינו כשהזמנו אנשים לשיר את שיר הפתיחה, נכון? לא הבינו מה אנחנו רוצים אפילו, לדעתי. לא עבר. זה קשל. אני לא יודע לשחזר גם את הבקשה אפילו. לא בטוח שאני יודע לחזור עליה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. צריך לרקוד רק לצלילי הג'ינגל הזה. בהחלט. ובוידאו. ונראה כמה יבוא. בהחלט. אם יבוא יותר מ10, מה שלא יקרה בחיים, נעשה פה גמר באולפן. יהיה פה עניין באולפן. יהיה פה עניין עם שופטים והכל. אם לא, נמשיך לשדר. אם לא, לא יקרה כלום, לא נזכיר את זה יותר. ואתם תהיו עליכם. ואתם תהיו עליכם. שאלת הסקרה עכשיו. או, שאלה נהדרת. או, היום חוק של מלץ? או מלץ? מלץ כנראה. על שם בועז מלץ? בועז מלץ, כן, חוק מלץ. בבקשה, שאל. השאלה היא, האם אתם בעד או נגד לשלם על מנת פלאפל רק אחרי שמסיימים לאכול את המנה? או במעמד הקנייה. שאלה נהדרת. למה אתה דוחה כשאתה דוחה בעיניי? למה אתה דוחה? כי אתה אומר, אולי אני אדחוף פה עוד חצי מנה. אתה אומר, מהאינטרס של המוכר. מהאינטרס שלי. של הקונה. לא רוצה לסגור את חשבון, אולי אני אדחוף עוד חצי מנה. בוא נשאיר את זה פתוח. זה אינטרס באמת משותף, כי גם המוכר רוצה שאולי מעדיף לא ללחוץ אותך. לאט לאט. וגם תאכל קודם כל, תהיה פחות עצבני, לא תחכה לעודף, לא תתלונן על זה ועל זה, שב תאכל, אם תרצה עוד משהו אני פה, נעשה חשבון בסוף. יש גם קטע כזה של שמוכר הפלאפל מדמה עצמו לסומליה, והוא נותן לך כדור עם המלקחיים לפני שהמנה פוגשת לך. טעימה, כך. ואתה מרגיש שזו המחווה הכי רומנטית ואדירה שעשו לך בחיים. קיבלתי כדור פלאפל לפני שקיבלתי את הפלאפל. וואו, וזה קורה רק בפלאפליות. ואתה כל כך, זה מרגש אותי כל פעם מחדש, וואו. וכאילו, אני אמור מה לעשות, לטעום את זה, לראות את זה. בתוך דלי, בטח. כן, כן, בהחלט. כן, תביא לי מזה, בבקשה. מבחינה וחריב ואמבה. נחמד לראות את זה בדלי שם של הסמים את המפיות והכל. אני תמיד אוהב להסתכל על הפנים של המוכר פלאפל. בייחוד כזה שלא ראיתי אף פעם, שאני לא מכיר, פעם ראשונה שלי בדוכן. כן. וכשהוא מגיש לי את הכדור פלאפל, לפי הפנים שלו, תדע איך הטעם של הפלאפל. מה זה אומר? כי זה הולך על הסקאלה של כך זה חינם, פרצוף של כך זה חינם, הפלאפל יהיה ככה. שים משהו בפה. עד לקצה הסקאלה של אתה לא מאמין מה אתה הולך לקבל עכשיו. ויש פרצופים כאלה. כן, אני הולך להעיף לך את הראש. אתה לא מאמין מה אני שם לך. אני הולך להעיף לך את הראש. אני בשלב בחיים שאין דבר, אין קווסט או אין משהו יותר שאני תר אחריו מפלאפל חדש טוב. זה כל כך נכון. כי אנשים אומרים לכאורה, כאילו אני עם הדוכן הקבוע שלי, מכיר, יודע, לא. לא, לא. אני רוצה למצוא פלאפל חדש טוב. זה מה שאני רוצה כל הזמן. היינו בסיור מחוץ לעיר הזאת. נכון. והמליצו לנו על פלאפל. ולא מדובר על רמת גן. היינו ממש בעיר מרוחקת יותר מ10 דקות. אגב, ככל שהעיר מתרחקת יותר, אני יותר בחיפוש של אוכל שם. כן. כן, אם זה נמצא אחרי ראשון, אני מתחיל ישר, רגע, כמה אני רחוק מרמלה? מה אפשר לפוק פה בחומוס? נכון, הנקודות ציון. אני עובר את רמלה, אני מתקרב לירושלים. לאורך כל הארץ, לאורכה ולרוחבה. כן, אני רגע, איפה אנחנו? קלבוני. רגע, אפשר אבו גוש, נעבור אבו גוש. איפה יש פה פלאפל טוב, פלאפל טוב באזור? איפה יש פה חומוס טוב? היי, מה זה? ככל שאתה מתרחק מהעיר יותר, אתה רוצה יותר אוכל. ובאמת, מה אתה אומר על הפלאפל שאכלנו? לא נציין את הזה. ציון, תשמע, 85 לפחות. כן, הייתי אומר 80. כן? הבן אדם, זה שהמליץ לנו על המקום, עשה נזק למקום בעיניי. כי הוא הרים מדי, הרים מדי. כן, הוא בנה, הוא פיתח ציפיות. כן, כן. אני דווקא אהבתי אותו, גם את השירות. השירות היה לבבי. אז צריך להוסיף 5 נקודות. הפלאפל היה, לא יודע, הוא היה... לא יודע. מה אתה יודע? אף אחד לא יודע. הוא היה פיקנטי מדי, כאילו יותר מדי מתבלינים שם משהו. יותר מדי לחץ עליי, לא יודע. אני אוהב המון תבלינים. תקף אותי, תקף אותי. הבנתי, תקף אותי. הפלאפל תקף אותי. אני אדבר עם צ'יקו על זה. צ'יקו מבין בזה. בטח. אבל מה אתם אומרים? האם אתם בעד או נגד לשלם על מנת פלאפל רק אחרי שמסיימים לאכול את המנה? כן, אגב, סחטן למוכרים שככה הם נוהגים, לא בגלל הנוחות של של הלקוח, יותר בגלל שכל מי שמשלם להם הוא אחרי ארוחה. אחרי, כן. כמה לוקח? כמה אתה לוקח לי? כולם לא במצב לדבר. כן. אז מה דעתכם? האם אתם בעד או נגד לשלם אחרי שאכלתם את המנה? סמסו בעד או נגד 055-9222-102. אגב, פלאפל לא קשור לרעב. לא, פלאפל זה נעים וטעים. אני אוכל בכל מצב. עכשיו הייתי דופק פלאפל. מה הכי גרוע בפלאפל? שהחיוך, אני קורא לו, החלק האחרון של הפיטה, כן, שזה עדיין חיוך, שזה עדיין לא, שהוא יבש, שהוא מדבר, שלא נשאר שם כלום, שלא נזל, לא זלג לשם שום דבר, וזה יבש, זה מדבר, זורקים לפח. זה חיוך לא טוב. סמסו בעד או נגד, וגם את השם שלכם, ונימוק קצר, למה בחרתם מה שבחרתם, ולאחד מכם ניתן טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים, ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל, שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית, או אצלך. בוודאי. או אצלכם, אם אתם גרים ביחד. אתם עלינו, אנחנו עליכם. עולה! היי! היית ידיעה זאת על עשרות אלפי ביצים עם סלמונלה ששווקו לצרכנים, לא יודע אם קראת. כן, ודאי. ואני לפני כמה ימים טרחתי על שניצלים בבית. אני תמיד טורח. אתה שב קצת. לא, אני לא יכול, אני עקר בית. אז ובאתי, שברתי ביצה, צבע זרחני. זרחני? זרחני. אומנם זרחני לייט. מה, צהוב ירקרק כזה? בדיוק. זהוב ירקרק, צהוב ירקרק. ואמרתי, בואו, הראיתי את זה ללירון, אמרתי, בואו, זה לא נראה טוב. אולי זה ביצה של צפרדע. יכול להיות. מה שברת? יכול להיות, אני לא יודע, זה נראה, וואו, כזה צבע לא ראיתי. כזה צבע לא ראיתי. לא, החביתה לא נעשתה, אני מקווה. לא, לא, לא, לא עשיתי מזה. שניצל זה יריקול כנראה, יריקול לביצים עכשיו. כולם יקרו הביתה, בטח. כן, או שנפסיק, נעבור לביצי קינדר, אני לא יודע. למחוות, ההפתעה, מתי יש לו טימה, אז אימא אחרי בסוף. בטח, עשה הפתעה טימה. וזה עדיין יכול להיות יותר בריא, אני חושב. לפחות בביצה שאתה... יש מה, הפלסטיק, אתה מתכוון. כן. יכול להיות. הצעצוע. כן, המותח. המותח עצמו יותר בריא מביצה. יש מצב. יכול להיות. יש מצב. לילי לילי לילי. וואטסאפ, שרים, שרים. בחסות All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. תודה נועה. קדם. אתה יודע מה אני אוהב אצל החבר'ה שמפרסמים אצלנו? מי? מה? שיש להם שירים טובים. האמת שכן, יש להם טעם נהדר. ברמת גן, ועכשיו את זה, גם All Jobs שיר טוב. נכון. All Jobs שיר טוב. לחן מעולה. All Jobs! הגיע הזמן להתקדם. זה טוב. ניחשתם נכון. אנחנו עם All Jobs, שמסדרים לכם את המלתחה לקראת העבודה הבאה שלכם, ונותנים לכם בכל יום אצלנו כאן 300 שקלים לקניות מקולקציית החורף החדשה של רנואר. רנואר. כי הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, אז יאללה, תתקדמו, מה? יאללה, תתקדמו. אז ביקשנו מכם סיפורים על פדיחות שעשיתם או אחרים עשו בראיון עבודה. היי בילוש? היי. היי. מה שבועז כותב לנו, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא. זה חשוב. אנחנו לא שואלים שאלות כאלה. אף פעם לא שאלנו. ככה הוא כותב, אני חלש ברעיונות, אז נכנסתי לרעיון אחד עם פלאפון על רמקול, כדי שחבר טוב שלי ישמע ויוכל לתת לי פידבקים. הנחתי אותו לשולחן בתחילת הרעיון, ואחרי 2 דקות החבר התחיל להשתעל, ואז התפוצץ לצחוק לפני שניתק. זה נשמע לי אמת. גם לי זה נשמע אמת, עצה לבועז, לפעם הבאה, תקליט את זה, ותשמיע לו אחר כך. לא חייב להיות בלייב. הוא גם ככה לא יכול לדבר אליך, אז העצה בכל מקרה לא תגיע. אבל בועז יכול מאוד להיות שהוא זה שיקח 300 שקלים לקניות ברנואר, כדי שהוא יתלבש יפה לעבודה החדשה שלו, אם הוא רוצה. אגב, בועז, אתה כנראה מאוד קול, כי אני במצב כזה הייתי צוחק בעצמי. זאת אומרת, אם אני הייתי נכנס לרנואר, אבל אני יודע שאתה על הקו. ומקשיב, אני לא הייתי מרוכז, נכון? אני גם, אני לא הייתי, אני הייתי חושב, כאילו, הייתי מדבר איתך, לא... לא, הייתי כל הזמן בלחץ שאני אצחק, שאני זה... כן, זה רק עושה יותר מתח לדעתי, אבל בסדר. alljobs.co.il, הדרך שלכם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר. לא טוב לכם בעבודה? לא טוב. עם יד על הלב. תגידו את האמת עכשיו. אז אם לא טוב, אז ייכנסו עכשיו ל-alljobs, ואתם בדרך לתפקיד הבא. אל תוותרו, אל תוותרו. אל תוותרו. אל תוותרו לאף אחד אף פעם. שימו all jobs, ושכולם ידעו... שהשומר מסך שלך יהיה all jobs. all jobs. תעיף את התמונה של הילדים, שים all jobs, זה ישדר לכולם. על מסגרת בשולחן, שים all jobs. זה הכל. עד כאן שעה ראשונה שלנו, טייכר וזרחוביץ' אני קורא כאן. בכלל כן, אגב, יש לי רעיון בשבילם. כן. all jobs dating. זה לשדר לחברה שלך או חבר שלך או בן זוגך או בן זוגך שלא הכל בטוח, ואם אני לא יהיה מרוצה אני נכנס ל-all jobs dating ואני מוצא לעצמי בן זוג אחר. מה זה all jobs dating? זה אתר היכרות. אתר היכרות, all jobs dating. אבל למה all jobs? כאילו מה הג'ובס? כי זה מקביל לזה שגם בזמן שיש לך עבודה תחפש אחרת. תוך כדי עבודה. אני זורק פה הצעות, הם לא חייבים לקחת. לא, אני... יכולים להישאר בתחום הזה של חיפוש עבודות וקריירה. אני, המקצוע שלי זה לקחת עסק שעוד לא בדיוק בטוח בעצמו ולשדרג אותו. לכוון אותו, למקד. אתה מת על זה. להצלחה. אני יודע. מטמון להצלחה, אני קורא לזה. טייכר, מטמון להצלחה. בדיוק. וואי, וואלה קוואמי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אפשר גם לקצר כפול. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אפילו את זה לא הצלחנו לעשות, וואו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אוקיי, הנה החזרה שודרה. אם אתם עלינו, תצפרו פעמיים, אם אתם שומעים אותנו עכשיו. כן, אבל לא בכביש, כדי לא להפריע לתנועה. לא, להפך. לא, אני... בבית, לבגרש. אני רק עושה את זה... אתם נוסעים עכשיו בכביש, אתם שומעים אותנו, תנו שתי צפירות. תנו את זה שידעו. האמת, אתם רוצים לדעת מי עוד בפקק או בכביש שומע אותנו? עכשיו זה יעזור, תעשו את זה. ככה, שתי צפירות קטנות. תורידו את החלונות. כן, כדי שתוכלו להקשיב. אני אתן ספירה. שלוש. על הספירה, שתי צפירות קטנות. שלוש, שתיים, אחת. נו, כמה היו? כמה היו? רק אתם? אז חבל שעשינו את כל זה. חבל שעשינו את הבדיקה הזאת. רק אתם. אוקיי. מה, בכל העיר? בכל מקרה אנחנו עליכם. אתם עלינו. כן, זה ברור. ואנחנו כאן בשעה ב' של יום ב'. נכון, של האירוע הזה. אתה, כן? אירן זרחוביץ'. אתה שרון, תכף שעה מאוד מעניינת לפנינו. מאוד. אנחנו שנינו קצת נרגשים כי עבדנו תקופה על השעה הזאת. כן, ניסינו לשדר אותה כבר לפני חודשיים, אבל גנזנו היא את... לא הייתה מושלמת. גנזנו את השעה הזאת. רגע לפני שנכנסנו לאולפן, אמרנו לו, את התוכנית הזאת אנחנו נשמור קדימה. שעה, זאת שעה שנייה לזמן אחר. כן, כן. והנה הגיע הזמן. אז יאללה, שיהיה נעים, אתם עלינו, אנחנו עליכם, וזאת המוזיקה. Last night, thinking about last night. we were full of surprise. Last night, can't get by last night. Last night, can't get by last night. I asked her to marry me, she smiled, pull out a knife. Party's just beginning, she said, get your money or your life. Last night, talking about last night. Last night, talking about last night. Now I'm back at the bar, she went a little too far. Hell yeah. אנחנו רציניים בינתיים עם כל הסיפור של אתם עלינו, אנחנו עליכם. בינתיים אנחנו עוד עם הקטע הזה. כן, אם אתם רוצים לצלם אולי את עצמכם, רוקדים לצלם. אולי, אם בא לכם, לא... לא, אם לא בא לכם אז עזבו. כאילו, לא, לא, נעים, לא נעים לבקש, אבל אם אתם מרגישים שזה בא מתוככם, אז... כן, אם יוצא לכם. ועכשיו שרון, אני דחיתי את זה מספיק. מה זה הרסת פנים הזאת, ערן? אני בארסת מאוד רצינית. מה קרה? כי אתה יודע שאני רוצה, כי אתה מבאס. כי אני אמרתי לך מתחילת התוכנית שאני רוצה לדבר על ארצות הברית. בוא נה, אני אמרתי לך, ארצות הברית? אני אמרתי לך, מה לא לדבר? דבר חופשי בן אדם. אני יודע שזה מטריד אותך יחסי ישראל. וזה, ותן לי לדבר על ארצות הברית. הנה, אני יוצא מכאן, אני... בבקשה, אני הולך להקשיב בחוץ. וואלה? אז זהו, ארצות הברית, שם עדיין מבררים האם באמת הייתה מעורבות רוסית בבחירות האמריקאיות, כמו שדיברתי על זה מלא. כדי להתעדכן, אנחנו רוצים לדבר עכשיו, הוא כאן איתנו, מה חיים סבן, שלום חיים. שלום לך אדוני, ושלום אמיתי וכן גם לכל אותם שבחרו להאזין להשיחה בינינו דרך גלי האתר בעודם בדרכם למחוז חפצם, אדוני. קראתי היום שטראמפ מתכוון... לשלם מכספו האישי, זה אמיתי על ההוצאות של חברי הסגל שלו שנחקרים בעניין ההתערבות הרוסית? ראה, לפעמים אני כבר מרגיש שהדיבור שלנו על טראמפ הוא חוזר על עצמו כמו תקליט שבור. ברוקן רקורד. אדוני, לפי התקשורת האמריקנית, טראמפ הוא משקיע המון אנרגיה בלחבות שריפות ופחות בעניינים שנוגעים לציבור. מיום ליום הוא מבין מה זה אומר להיות נשיא של מעצמה. יש סיכוי שהוא מרגיש שהיבחרו לנשיאות הוא בעצם קנה חתול בשק בזה. תגיד, אתה גם חושב שטראמפ בעיקר עסוק בפילוג העם האמריקאי? זה מעניין אותי. כן, אדוני, זאת פרשנות חדה, כך אתה נוהג לעשות. טראמפ, במקום לאחות את האומה, הוא יוצר בקרעים, בכוונה, כמו ג'ינס של נער מתבגר, של... טינאג'ר, ויש בזה סכנה גדולה כמובן, אדוני, להזכירך את מלחמת האזרחים שנתרחשה על ארצות הברית בעבר הלא מאוד רחוק. כן, אתה באמת מאמין שזה יכול להגיע עד כדי כך, מר טראמפ? מר סבן? תודה על המחמאות, אבל אני הייתי בעדיף שתקרא לי הילרי. וואו, סליחה, אני... מה שאלת? אני הזיכרון לא עובר בלך מביאן. שאלתי, אתה חושב שזה יגיע עד כדי מלחמת האזרחים? אני לא יודע, אדוני, אבל... מה הזכרתי לך, מר טראמפ? כן, אני מעדיף שתקרא לי הילרי. אבל חשוב להזכיר, ערן אמיתי המלומד, אדוני, להזכיר את העובדה ולעשות הכל כדי להימנע ממלחמת אזרחים. על שום כך, אדוני, אני מפיק בימים אלה את המחזה מלחמת האזרחים על הקרח. קרח. וואו. כן, שחזור מדויק של הקרבות בהשתתפות 750 אלף שחקנים רקדנים וניצבים. וואו. כן. מה זה, וכולם מחליקים על הקרח? באמת זה מחשב? מי שיודע להחליק, השאר לא ישרדו את הקרב. 750 אלף זה, וואו. מתוכה מי שלא יודע להחליק לא ישרוד את הקרב הזה, תן לי להגיד לך, ומלחמות הם דבר שאתה יודע איך אתה נכנס עליהם, אבל לא איך אתה תצא מהם, אדוני. נכון. כמו המלחמה עקובה מדם שהתחוללה בלהקת האריות, אם יותר לי להזכיר. איך קשור להקת? לא ידעתי שהגיע זה לווליומים כאלה, אבל... אפרמטיבי, הגיע לווליומים ולמלחמות, בהחלט היו שם צלילים צורמים, בעיקר מכיוון הגיטרה המובילה, זה מה שחרב לנו את הלהיט, האש הציתה את ליבי הלילה. איזה שיר זה אני... אם אני יכול מהזיכרון, מהזיכרון לתמילים. בבקשה, אילרי. הוי ילדונת, את בדרך אל הכלא. מעולם לא הרגשתי דברים כאלה. ליבי נשבר לעשר חתיכות. איך יכולת לומר לי לא, והלך ממני כדי להיות שלא. חרוס. פזמון. ביי, בייבי, ביי, ביי. אני בוכה פה, ביי, ביי, ביי. אני מרגיש לו איי, איי, איי. מתי שוב תביטי בעיניי? חיים סבן, הילרי, תודה רבה לך. תודה לך, מר טראמפ. תודה לך, אדוני, על שהיית לי יריב ראוי. ושקול לרעיון שהיה בעבורי לא פחות מטנגו של רעיונות. היית לי קנדידט נבון, החלטי וראוי. ועל כך תודתי הגנה, אדוני. לא נרשמה. שום מילה להגיד בלוויה שלי. תודה רבה. תודה לך. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. איזה ניתוח, מאיפה אתה כל כך בקיא בפרטים של האומה האמריקאית של היום? כן, אני בקיא בזה, תגיד. למדת את זה לויזה? צריכים בשביל הויזה? קיבלתי ויזה. לקחת את זה? אני בכל רגע נתון יכול לעוף לארצות הברית. בכל רגע נתון, מתי שבא לי. הלכת לקחת את זה אבל. לקחתי את זה משם, מהדואר בכפר סבא, ביום שישי, מהמחסן. מזה שמקבלים את החבילות? הלכתי לקחת בעצמי, בוודאי, זה שיגור יעיל. הלכתי לקחת בעצמי. זה באמת אבל... אתה משגר את עצמך לשיגור. זה מחסן. זה מחסן. שיר, חנף את השיר הזה. לעמוד? רגע, אני אביא את הוויזה. הלכת על הדואר וביקר... רגע, אני אביא את הוויזה. זה איפה הוויזה של זרחוביץ', תודה. לך, תקשיב מה תעשה, לך אחרי הארגזים, ליד הרכבת. ליד הארגזים? ליד הירגזים. Why did you come to my country? Sir, this is my country. אז ארצות הברית, צפו פגיעה, אני אגיע אליכם מתישהו. אוקיי. כן. אם המחשב שלף החוץ את השיחה הזאת בגלל המילה פגיעה, צפו פגיעה זה סלנג צהלי של... שימו לב אליי, שימו לב אליי, אני אגיע. שום כוונת זדום, שום דבר. אל תפחדו ממני. זה היה זקת שווא. אל תחששו ממני. אוטומטית נשלפנו החוצה, אני לא יודע למה. אני רק נראה מה יהיה, אני בסדר. הכל בסדר. כן, הכל בסדר. ואת שמי אין איש יודע. רמפל סטילסקין. אז התחלת להגיד משהו לפני הוויזה. מת? אוקיי. ברח. אולי תזכר אחר כך. כן. זה בטח לא היה חשוב כל כך. כנראה, עם הראש שלך. זה כנראה, לא היה מספיק חשוב. כן. תן לי רק להזכיר שאנחנו זורקים פה 300 שקלים לקניות ברנואר. כאילו אנחנו פה הברון. כן. ותמורת מה? תמורת סיפור, בסך הכל לסמס סיפור. וואלה, מהדברים שהיה עושה פעם פרנס וארנון צדוק. כן. מספרים סיפור. תנו לנו סיפור. ביי, הגביר, הלך, הביא איתו. כן. ארנון, תודה. סיפורים טובים בטברנה. מצחיקים, לא, שנגמרים תמיד. אני מאוד אוהב להקשיב לסיפור טוב. גם סיפור בינוני. אין לי כוח לזה מהשתי מילים הראשונות ואני מתעייף. מתעייף. גם סיפור בינוני הוא טוב. אין לי כוח לשמוע את הדרך, אם אפשר לקצר את זה למשפט. כן. תגיד מה אתה רוצה, תתחיל איתי מהסוף, אין לי כוח לשמוע סיפור שלם. תתחיל מהפאנץ', ומי שרוצה להישאר אחר כך לסיפור, שישאר. אין לי כוח לשמוע סיפור שלם. אבל הסיפורים שאתם צריכים לכתוב לנו ב-SMS, זה על פדיחות שעשיתם בראיון עבודה. נכון. סמסו אותו. או שמישהו עשה מולכם. כן, אם ראיתם, או הייתם אתם, או הייתם הבוס, גם אותו דבר. 055-9222-102, סמסו לשם. מרגישים שהגיע הזמן לשינוי בחיים? להתקדם לתפקיד טוב יותר, עם תנאים טובים יותר? ייכנסו עכשיו ל-All Jobs, ואתם בדרך לתפקיד הבא שלכם. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואו, היי, תאמר לי, אתה הולך לראות את מועדון תרבות? קולצ'ר קלוב? ההופעה. ההופעה, בוודאי, לא תוכנית. הייתי מאוד רוצה, זה אני אומר לך בלב שלם, לא צריך להתנצל ולא כלום. מי שיגיד לי, וואט, איזה הפתעה, וואט. שבהם שירים טובים. אני רוצה מאוד ללכת, אני מרגיש שזה יהיה יום עבודה ארוך מדי. מדוע? באותו יום, כי זה יהיה יום רביעי. לא, אתה לא תוכל לראות. גם אתה. אני גם לא. אנחנו לא נוכל לראות את זה. לא נוכל לראות. אבל אם מישהו בהופעה, נוכל בטלפון אולי להעביר את זה. אם בוי ג'ורג' ירצה לדבר איתנו. כן. לא, מה שלא נגיד לו. מה שלא נגיד לנו. אין לנו מה, נכון? שיבוא להופיע פה שיר אחד, אני מת ללך. אני רוצה, אם אנחנו קונים כרטיס, ומראש אומרים אנחנו לא יכולים להגיע להופעה, אפשר לגרום לו להגיע לכאן, מפיקים? תרימו את הכפפה. למרות שאני מודיע מראש, אין לי מה לשאול אותו. לא צריך לשאול, שישיר פה. רק שיבוא לשיר פה? כן, מה, לא טוב? אז ייתן, בוא נשמיע שיר מהדיס שלו. גם רעיון טוב. מה צריך אותו פה? טוב, עוד מעט נשמיע פה. לא, לא, אם הוא רוצה, אבל אין לי באמת מה לשאול אותו. כן, מה אני שואל? מאיפה החולצה של תרבות אגדה? מה עם... נכון, וגם... מאיפה הוא השיג אותה? אז האופנה, בואי, לא היה קשור אליו, או כן? בואי לונדון? לדעתי בהתחלה כן. ואחר כך לא. בשנייה שלא ידעו מי זה. זה כבר לא. היה שעונים וזה, זה היה מדליק כזה. וקובעים, עדיין יש את זה, אני חושב. מגבעות. אני רוצה לחזור למגבעות. וואי, מגבעת זה מגניב. נכון. מה אתה חושב על תום הנקס? דיברנו עליו, אני חושב, אבל מה אתה חושב עליו? טפלון. מה? שחקן מדהים? כן. כן, אבל... תן לי עכשיו להגיד את האמת. לא. שחקן נעים. פורסט גאמפ, אלם סאלן. גאונות. סבבה. באמת גאונות. עכשיו, לא יודע, כמה זה שלו... אני מקווה שאף אחד מקרוביו של תום הנקס לא שומע את זה, כי לא נעים לי שהוא יתבאס מאיתנו. גם לא בנו יאיר הנקס. כן, הוא באולגה בכלל. הוא מתגורר באולגה. כן, יאיר הנקס, שהוא שם עובד באמדוקס. באולגה. כן. כן, מהבית הוא עובד. הוא עובד מהבית? כן. הוא גר באולגה. הוא מה? מה יש לך להגיד עליו? מה רוצה להגיד עליו? אני מרגיש שאתה יש לך... וואלה. מה? לא יודע. תראה, בשנים האחרונות, הסרטים שהוא משתתף בהם, הם עצמם, אתה יודע, היה את הסרט הזה, שהוא עוד היה עוד בסדר יחסית. כן. שהוא נתקע בשדה תעופה. זה לא יכולתי לסבול. זה הרגיש כאילו אני נתקעתי בשדה תעופה, לשבועיים יותר ממנו. כן, כן, כן, זה היה קשה. לא, פשוט ראיתי את הסרט על ספילברג. התיעודי. התיעודי. כן. ושם תום הנקס רוצה דוט אופי על ספילברג, ו... אמרתי, אין לי כוח אליו לתום הנקס. אין לי כוח אליו. הוא סחי כזה. אבל סך הכל שהמשיך את העבודה הטובה. אני לא רוצה, אני סתם במצב... לא, אני אקח את זה חזרה, הוא אחלה. החלטתי לבטל איזשהו שירות. אם הוא שומע אותנו. בטלפון. כן. כדי לעבור למוצר אחר. אני הכי... אתה יודע שהדבר אצלך שאני הכי אוהב בעולם... כן. זה ואני אוהב המון דברים אצלך. הכי אני אוהב לשמוע אותך מדבר עם... עם נציג שירות. גופים מסחריים שאתה רוצה לעזוב אותם. כי מה? אתה נכנס לאיזה מוד, שנכנס בך דיבוק, כן. של אדם אחר, ואתה לא רואה בעיניים. אני תמיד גם ככה, אם אני בעיסוקים אחרים, אני מתפנה מהעיסוק האחר. לפעמים אני תופס לך מסתכל עליי. כן, כן, כן, אני אומר, וואו, אצלו אין לדעת לאן זה יגיע. נכון, זה יכול להגיע לצעקות, ויכול להגיע לשקט מפחיד. כן, כן, נכון? אתה נכנס למוד אחר. אז בבקשה, תמשיך. כן, כן, אני רואה לפעמים שאתה, כאילו, יש לך מבט מגונן בעיניים. על הצד השני. כאילו, זהו, אתה כאילו מוכן לקפוץ עליי אם אני אגזים. ועל זה אני מודה לך. כן, כן, כן, אני לא יודע לאן אתה תיקח את זה. אז נגיד הייתה שיחה, אתה מדבר על השיחה, היית עד לשיחה הזאת, לא משנה איזה שירות רציתי להפסיק, תמורת מוצר אחר. אמרת, אני רוצה מוצר אחר שאתם לא יכולים לספק לי, אז אני עובר אליו. כן. ואז היא אמרה, אתה? על מה תתפלט? כן, אמרה לא, אמרה אתה מפליא אותי. אתה מפתיע אותי. נכון, אתה מפתיע אותי. אתה בוחר דווקא בזה? אתה רוצה לעבור לזה? איזה מפתיע זה עליך. זה מפתיע עליך. וואי, זה מפתיע עליך. כמה זאת מכירה אותך? היא לא מכירה, כמשך השיחה. ולא, באמת לא הבנתי את זה. כאילו, היא עושה את זה לכל אחד? או אולי היא מכירה את השם? ומה הפתיע אותה? מה מפתיע אותה? הסברתי הכי יפה שכאילו, אני כבר לא צריך את זה, ויש, אם הם מוכרים את המוצר האחר, אני אקנה מהם, אבל אין להם. כן. עליך זה ממש מפתיע. אתה מפתיע אותי. אתה מפתיע אותי. והשאלה שלי, אם זה אי פעם עבד. אם מישהו אמר, רגע, וואי, אולי... כן, החזבתי אותך קצת. אולי אני טועה פה. אז אני אשאר איתכם. אני אשאר איתכם, בוודאי. אין בעיה. לא, לא, אני לא מתכוון לבאס אותך, בטח. לא, אני לא רוצה את הדבר הזה, אני לא צריך אותו, אבל לבאס אותך, לא. הדבר האחרון שאני רוצה, לא, לא. לבאס אותך. בטח. לא, אבל אתה שמעת אותי, אז כמעט בוכה להוא מהביטוח. סיפרתי לך על זה. אתה יצא ממך לב... לא, אבל אתה... של דובון אכפת לי במשך הזמן. כן, לא, אבל היה בן אדם שהציע לי ביטוח, שלא רציתי. ואני כמעט בכיתי, תוך כדי השיחה, מרצון שירד ממני. כי לא יכולת לעצור את השיחה הזאת. הוא לא עזב אותי, אני כמעט התחלתי לבכות. כן, הכל, אני אומר... הוא אמר לי, למה אתה מתעצבן כל כך? אמרתי לו, כי אתה לא עוזב אותי. למה אתה טוב לב? כי אני כבר סיימתי שיחות כאלה ב... טוב, אני רואה שאתה לא מקשיב לי, אז אני אנתק עכשיו להתראות. אני נתתי לו 3 התראות שלי, אני הולך עכשיו לנתק. אבל עושים את זה בסוף. כן, בסוף אני עושה. אחרי משפט כזה צריך ישר. נכון. אחרי הביי. נכון. דרך אחרת זה להשיג את המספר שלו בבית, אבל זה טיפה יותר מסובך. ולהגיע אליו יותר מאוחר. כן, אחר כך, להמשיך את השיחה. בוא נשמע קצת מוזיקה. יאללה, מוזיק. נהדר, נהדר, גרסת הסלסה. רדיו במיטבו, באמת, כבר לא עושים ג'ינגלים כאלה. לא, כאלה באחריות לא עושים. לא עושים. וואלה, פו פו פו פו. וואטסאפ, טייכר וזר רחוביץ'. בחסות All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. תודה, נועם. All Jobs, הגיע הזמן להתקדם. טוב, מותק. אוקיי, אז אנחנו עם All Jobs, אם הבנתם, ואתם מרגישים שאתם תקועים באותה עבודה כבר שנים בזמן שכולם מתקדמים? כולם מתקדמים, ורק אתם לא. מה יהיה איתכם? מה יהיה איתכם? תיכנסו ל-All Jobs. תסתכלו על החבר שלכם, קטר. הוא היה בעוד, בדיוק. רוצים להתקדם לעבודה עם תנאים טובים יותר? כן. ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. ביקשנו סיפורים על פדיחות שעשיתם או עשו לכם בראיון עבודה. בילוש. היי. היי. הנה כמה נחמדים. הראשון של איתן. אני לא יודע אם זה פדיחה שלי או של... שלי יותר או של המראיינת. אבל היה לי רעיון באנגלית. פשוט תיקנתי את המראיינת על כל שאלה כמעט שהיא שאלה. הוא נותן גם דוגמה. כן. אם את לא יודעת לדבר עברית, אז זה גם בסדר. ככה הוא תיקן אותה? אוי, ואבוי. אני מניח שהוא מיד יתקבל לעבודה. לתקן בעברית את מי שמראיין אותך לעבודה, זה כבר טעות. תקן באנגלית. גם בעברית לתקן, בעברית אפילו יותר גרוע. וואו, אני מניח שהוא יתקבל מיד לעבודה. אלא אם כן הוא ניסה להתקבל לכל ישראל, או לכאן בהרצה. נכון, ואז עושה רושם... כשעושים ראיון עבודה בכאן בהרצה, צריך לרוץ? מעניין. שאלה טובה, שאלה לג'רי, או לאיגל, נשאל אותו כשהוא יהיה כאן. אז עוד אחד? בטח, בטח. סיפור שאני אסתבר שהוא אמיתי. איחרתי לראיון עבודה במשרד פרסום ובתירוץ האמיתי שהאוטו גלידה של אבא שלי נתקע והייתי צריכה לחלץ אותו. וואו, וואו. זה אמיתי? התירוץ אמיתי. לטענתה. כן, ובתירוץ בסוגריים האמיתי. אם כתוב אמיתי, אז זה אמיתי. אוטו גלידה נתקע והייתי צריכה לחלץ. מה שמה? אורי. אורי. אז או אורי, או איתן, או בועז. בועז מהשעה הקודמת, מה אמר? תזכיר? בועז אמר, עם הפלאפון, שהוא הניח אותו... כן, כן, המקליט, החבר שלה היה על הקו כדי לקבל... אני חושב... תגלידה, בועז. בועז, כן, גם אני על בועז. בועז לוקח 300 שקלים לקניות ברנואר כדי שתתלבשו יפה לעבודה החדשה שלכם. All Jobs COIL, הדרך שלכם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, לא טוב לכם בעבודה? ייכנסו עכשיו ל-All Jobs ואתם בדרך לתפקיד הבא. כן, אל תשארו בכוח. מה זה? אותם, הם לא שווים אתכם. מאיפה לגלוש ל-All Jobs? מהחדר של הבוס. ללכת מול הפרצוף שלו, על הראש שלו. הם לא שווים אתכם. זוז, זוז. מיד נמצא עבודה אחרת ב-All Jobs. בטח. בטח. חוצפה. הוא יגיד לי, יופי, וואלה יופי. מה זה? גול נפש. זה שישלם ככה לזה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. עולה! השירה גם כל כך מדויקת, השירה. מי היה צריך בוז? תשים שוב, בילוס, תשים. את גרסת הספרדי? רגע, אני אשים לך את זה נקי. ספרדי כפול. נקי נשים לך את זה, מה זה? אתם עלינו, אנחנו עליכם. איך לא התקבלתי ללהקת נוער? איך? וללהקת צבאית, שמה איזה שירה? באמת איך לא התקבלת ללהקת נוער? אתם הרי היה לכם את עבר ובעתיד, ששניים מהחברים בלהקה שלכם, אירן, טסו לאירוויזיון עם משה ואורנדץ. וואו, בן אדם, את זה לא ידעתי. היפה, והבחור שהייתי בטוח שהוא החבר של היפה. אבל הוא לא. אבל הוא לא, כן. כל השנים האלה היא הייתה פנויה. לכאורה. לכאורה. אבל בפתח תקווה, אתה יודע. וואו. זה מדינה אחרת. לדעתי היה גם את להקת פיקוד מלאבס. אני מבלבל עם אלה אולי? כן, כן. אתה מבלבל עם פיקוד מלאבס. פיקוד מלאבס. לא יודע. והיה עבר ובעתיד. כמה מחבריי הטובים ביותר היו... ביותר. ביותר. לחזור. היו בעבר ובעתיד. הנה משפט לבבר. כן. כמה מחבריי הטובים ביותר היו בלהקה... עבר ובעתיד. שם נהדר. שם נהדר ללהקה. ניצחון של שם. ללא ספק, זה אליפות אירופה בשמות. כן. לדעתי. עבר ובעתיד. שמע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יגאל, יגאל, יגאל, יגאל? מה זה? יגאל, אתה פה? יגאל! איפה הוא יצא? לא, העוד שלו מתנגד. לא יודע, אולי סתם נכנס. תודה! תודה! תודה! תודה! אלי זה הרגע גדול. מה העניינים? אלי, זה הרגע גדול. צא מהשוק, אלי זה הרגע גדול. איזה שוק? מה? אלי, דבר. בוא נדבר אתה. כן. דבר אתה. מה? איך חשבת שאני אמור להיכנס ובכלל לא נכנסתי? זה מתיחה? מתיחת השנה. ספר אתה, דבר אתה. אתה סיפרת בדיוק את מה שקרה הרגע, חוץ מהעובדה שגם נכנסת בסוף, אז אני לא יודע מה המתיחה פה. נכון, זה נכון. משהו בתכנון של המתיחה הזאת לא היה מושלם. נכון. אני מודה. נכון. צריך להמשיך לחשוב עליה. ביחד עם. לשולחן הסרטוט. עומר ברנע. היי, הבאת אותם? למה הבאת אותם? לא נקבל אותם. בואו נקדם אותם. עומר ברנע, לבן החגים. רביד עזב. הקוסם, גיא בפלי. והקריין עודד אורן. מאיפה, אלן עודד, מאיפה הם הבאת את כול? למה הם איתך בכלל? הם שקטים מאוד, כמו שאתה שומע. כן. הם שקטים מאוד. מה אתה עושה להם? אפילו הקוסם גיא ואבלי לא מדבר. אבל הוא שלף זר פרחים. רביד שבי, נכון. אוקיי, אז בוא, תודה רבה שהגעת. תודה רבה לאיגל שילון על מתיחה נפלאה. אבל אין לנו זמן לזה, אבל... וכשאין לנו זמן לזה, זה בדיוק הזמן לזה, שלא ניגע, גבל השון, ולצון, עוזר נשון. אני יודע, אני יודע, אבל באמת כמה מעטים וזהו. בומבה ראשונה, מגש הבומבות, מקרטון הבומבות. וואו, וואו. אדם שוויצרי ממוקד מטרה. אדם שוויצרי ממוקד מטרה. יודע מה הוא צריך? צריך? לא, אל תסביר לי, אתה מסוגל לי יותר פשוט, אני רק אומר ש... אם אתה טייס... אם אתה טייס... ונהיו לך פצעים בפה. אם אתה טייס ונהיו לך פצעים בפה. זה כי אפת? טוב. אפת? אפת, לא, ברור. אפת, אפת, זה כי אפת? אפת, אפת. תודה רבה ליגל. אם אני מגייס כספים. אם אני מגייס כספים. יהיה לזה רמז מטרים? וואו. יגאל, תודה רבה, בוא נסיים בזה, נסיים בהכי טוב. תודה, לשישיית מה קשור. תודה רבה, יגאל שילון, על באמת בומבה. בומבה נוזבת. לחזור. טמבלים, בסדר. טמבלים, מתחפשים בחג בורים, טמבלים, מתחזים רק בורים, בורים, לא, לא, לא, בורים במקום פורים, אני הבנתי, אבל... בורים, בורים, בורים, בורים. אבל אין כזה חג, מה כפל משמעות בזה? אם הלכה לי לאיבוד גרב מלוכלכת. אוקיי, אם הלכה לי לאיבוד גרב מלוכלכת. כדאי שאחבס אותה? עשיתי את התנועה עם היד, אם התכוונת לחפש אותה, אז איכשהו כן, אבל אם הלכה לאיבוד, אתה לא יכול לחפש אותה. המקום הכי מסוכן לנשים לשחות. אוקיי, זה עוד בומבה. המקום הכי מסוכן לנשים לשחות. זה נחל הרוגות? נגיד... נחל הרוגות. הרוגות, הרוגות. תודה רבה ליגל שילון, על בומבות אחת אחת. תודה, לשישיית מה קשור. אם יש לי חבר... אם יש לי חבר... שקוראים לו דיק. אם יש לי חבר שקוראים לו דיק. אז כשמוק, כן הוא. כשמוק. אתה לא צריך להדגיש את זה. היית יכול להגיד כשמוק כן הוא. וזה היה, הייתי מבין, ניגל. אם אני רוסי מפורסם. אם אני רוסי מפורסם. יבקשו ממני חדימה. חדימה. חדימה. כנראה שכן, ניגל. אם יש נגדי הוצאה לפועל. רגע, אני אתרגם. אם יש נגדי הוצאה לפועל. אני אסע רק ישר כדי להתחמק מעיקולים. עיקולים ועיקולים באותו דבר. מחוגה שטובעת. מחוגה שטובעת. לא מבינה מעגלים? מעגלים. מעגלים. תודה רבה, תודה רבה. איזה כסף יפה. בצק שמחפש משהו לא קצר. רגע, תן לי להבין את התמונה, זה קשה. בצק שמחפש משהו לא קצר. שואל מערוך? כן, בטח. חלתי להבין, לחלתי את זה. כן, התשובה היא כן, ניגל. נסגור, בבומה האחרונה. האחרונה, אז בסדר. בבומה האחרונה ששלחו אלינו מיחידת עורב. וואו. בואו נשמע את זה, חיילי עורב. הנה, בבומה האחרונה. לא, תגיד אתה, חבל, תחכה לב. מעשים בספרד. מעשים בספרד. מדברים בספניולית. ספניולית, כן, כי זה ספא, מעשים בספא, תודה רבה ליגל שלו, תודה רבה לשישיית מה קשור שהגיע לכל האנשים שתכננו איתך את המתיחה הנפלאה הזאת. רבית יוסף, תוציא אותם, רבית, תודה רבה. רבית אסף, אסף לא יוסף. רבית אסף, תודה שהגעת. תודה רבית אסף. בבלי, נדבר בבלי. ביי. אנחנו עליכם, וואו, היום היה פה צפוף. מה זה כל האורחים האלה שנכנסו פתאום? לא, באו עם מיגל, הם תכננו את המתיחה. המתיחה הייתה שהוא לא נכנס. מה שאני אוהב זה איך הם מצליחים לשמור על דממה כזאת כולם. כי הם מגיעים מטלוויזיה. איזה שקט. הם מגיעים מטלוויזיה, בטלוויזיה שקט. אפשר לשמוע סיכה. סיכה נופלת. לא, לדעתי זה חזרות. המון חזרות. המון חזרות. ושליטה עצמית, שליטה בסוגרים. הסוגרים על כולם. בטח, על כל הסוגרים. וואו. חוץ מאף, כי הם נשמו. בקושי שמעו את המנשמים. לא שמעו את המנשמים. מדהים, מדהים. הם נשמו בלב. כן. רק רציתי להוסיף לך לג'ינגל. כן. אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה הלטינו, לא? זה הספרדי, נכון? ספרדי כפול. יש גם, מה זה מעברון, אוקיי, בסדר. לא, זה סלסה. יש לנו רק ספרדי וסלסה. אין אחד אחר. סגנונות מאוד רחוקים. מאוד. אתם עלינו, אנחנו עליכם. זה, הסגנון הזה הוא רחוק, השירה רחוקה מהפלייבק. נהדר. איזה כוריאוגרפיה יש לג'ינגל הזה. השירה נעשתה אולפן ליד המוזיקה. כן. אני לא יודע מה שם מאחר למה, אבל זה לא ביחד. לא נדבק. לא נדבק. לא נדבק. בפישר פרייס זה להכניס משולש לתוך ריבוע. פשוט ככה, לא יעזור הפטיש. אז בוא נשמע מוזיקה כן טובה. כן. פרגו. First love, last love, only love, it's only love. First love, last love, only love, it's only love. Symmetrical. won't be alone. Don't you wanna be alone? And are you cool? Symmetrical, hypocritical, analytical. So cut time, come home. הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ' בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. היום שאלנו את חוק מלץ על שם בועז מלץ, והוא שאל האם אתם בעד או נגד לשלם על מנת פלאפל אחרי שמסיים לאכול את המנה. Hell yeah. את המנה פלוס אולי. רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית. עכשיו אני רואה אתכם כוססים ציפורניים. כמה אחוזים בעד? כמה אחוזים נגד? מי הזוכה שלנו בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל? 60% המאזינים בעד לשלם אחרי שמסיימים את הפלאפל, מה שאומר ש40% נגד. הזוכה שלנו אלון כהן, שימו לב מה שהוא כתב, ברור שלפני פלאפליות מעסיקות תמיד מעט מדי עובדים, ואנשים שאוכלים פלאפל הרוב ממהרים, אז אם לא תנצלו את הזמן, תנצל את הזמן המוקצה לך, אתה לא לחכות עוד זמן רב, בזמן שדואגים ללקוח הבא. תוצאות נהדרות, לשים לכם גם כרוב? לארוז? לארוז? לארוז? לארוז? טוב, טוב, טוב, טוב. מדהים. אם יש טעות, נקבל על זה אס-אמס ונודיע על זה מחר. ונתקן ללארוז. כן, אבל זה לארוז, צדקת. אופיר קנרי, ירון גץ, דור מוסקל, עומר איבק, דור כאן, יותם בקר, גיטית פישר, טל טנצר, אלעד בילו, הוא בילוש, תודה לדניאל זילברשטיין, אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרון טייכר, אנחנו נהיה כאן גם מחר בלי נדר. טייכר וזרחוביץ'.